الرحمن الرحيم كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة أول باب إمام بخاري بندي بشيء غزوة عشيرة يا عسيرة قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواتا ثم العشيرة امام بخاري رحمت الله علیه گوشی که محمد بن اسحاق گوشی که اولی غزوی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم با غزوه یا ربطه آ غزوه ابوان دومی بوات سیمی عشیره روایت امام بخاری نقل کن از عبدالله بن محمد تبروت او دا برسی ابو اسحاق گوشی که حسته تا ما الى جنب زید بن ارکمه فقیل له کم غزا نبی صلی الله علیه وسلم من غزوتین نو یه واجه جزکو ابو اسحاق آن حضرت صلی الله علیه وسلم چند غزوه یا شریک بیتا چند غزوه واجه به جهاد رفتا آ بزرگوارا جواب دا 19 قیل کم غزوت انت معه تنیه زید بن ارکم چند جهادا چند غزوه یا گواجه همره بیته گه آبزرگوارا جواب ده 17 غزوه یا مهمره بیته گه کل تو رایی وشی که من جز کو پا ایوهم کانت اول اول اولی غزوه واجهی کجایی آبزرگوارا جواب ده گوشتی العشیرتو اول عسیره فذکرتو لکتادتا فقال العشیره فذکرتو یه ذکرتو قائل حضرت شعبین هوا شعبه یک حدیثه چه ابو اسحاق نقل کرد یه بزرگوار اوشی مهمی روایت پیش کو قتاده پانگا ذکر کو قتاده پانگا قتاده جواب داد تو گوش نه صحیح لفظ عشیره عشیره نه خب ایدا یک بحثی ایشین که فرق میان غزوه و سریه یا چی؟ آیا غزوه و سریه یکی یا دیگر هم؟ فرق هست. فرق میان سریه یا غزوه یا ایشین که هر قتالی هر جهادی آن حضرت صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس و شرکت کته در اصطلاح علمای سیر آیه نام آ قتال نام آ جهاد نام غزوه و هر قتال و جهادی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس و شرکت نکته بلکه واجه از صحابه کرام و یکی او دا امیر مقرر کته آیانی به یک طرفی روانه کته به خاطر قتال جهاد آ قتال و جهاد نام سریه یا باس باسی هم باشن سریه هم باشن دیگه بحثیش این که آیا سلسله جهاد از غزوات شروع بیتا یا از سرایایا این مسئله تا یا حدودی میان علما یا مسئله اختلافی یعنی بعد از نزول آیه مشروعیت جهاد جهاد از غزوات شروع بیتا یا از سرایایا رای اکثر اهل سیر ایشین که جهاد از سرایایا شروع بیتا همشین قول محمد بن ساده و علامه واقیدی علامه ابن قیم رحمت الله علیه در اوت کتاب زاد المعاد هم همی قول ترجیح داد و هم همیشه این قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه و بسیاری از محققین نوکتی که سلسله جهاد از سرایا شروع بیتا از سرایا کیکیا نزد ای بزرگواران اولی سریه سریه حضرت حمزه بن عبدالمطلب tarih vuku seriyeyi işi ki der mahi Ramazan sal evvel hicri an Hazret sallallahu aleyhi ve sellem si nefer az muhacirin vacaha amade ko ve ayan emiri Hazreti Emir Hamza mukarrer ko. Hazret Hamza bin Abdülmuttalibi ayan emir mukarrer ko. Ayan revane ko be canibi Seyful Bahra. و آنانی دستور داد در همی مسیر کافله قریش که مشتمل 300 نفر سواری به خاطر همشان تعقیب و واجه آن روانه کو برای همشان تعقیب کنید این کافله قریش به قیادت ابو جهل از سرزمین شام برگشت کنه شما برد همشان تعقیب کنید این هیئت ای سریه چند شرکت کو رفتن با همه کافله دوچارشان و روبروی هم آنان پیدا بی اما نوبت قتال میان ای سریه و آ کافله قریش ها پیش نیاد ای بزرگواران دوباره برگشتن به شهر مدینه یاد سریه دوم سریه حضرت عبیده بن حارثه در ماه شوال سال اول هجری آن حضرت صلی الله علیه و سلم 60 نفر یا 80 نفر از مهاجرین مکرر کو آنان معین کو و آیان امیر حضرت عبیده بن حارث مکرر کو و آیان به طرف رابوگ روانه کو جای نام رابوگ آن همه طرف روانه کو غرض و هدف این سریه ای هم همشیه که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن دستور داده گرد کافله قریش تعقیب بکنید یه بزرگواران روانه بیتن گونه کافلهش هم دوچار و با هم رو به رو بیتن تهدید کنکا بیتن اما ایدا هم نوبت جنگ پیش نیاد در همین سریه تا حضرت سعد بن ابی وقاد رضی اللہ تعالی عنہ همراه ای واجه یک تیری به طرف کفار پرتاب یک تیری جنگ در تاریخ اسلام اولی تیری در قتال و جهاد به طرف کافران جنگ بی همی تیری آ تیر جنوب آ رامی حضرت سعد بن ابی وقاد که در سریه عبیده بن حارث همراه ای تیری به طرف کافران جت و پرتاب چنانچه روایتان تا موجوده حضرت سعد بن وقاص به این مسئله افتخار داری که من اولی شخصی هم که اولی تیری به طرف کافران جتا آی منا به این مسئله واجه باز افتخار کنشی برای وقت یک مزنی فضیلتی و منکبتی کرای در همی سفره یک واقعی پیشال او واقعی شینک حضرت مقداد بن عمر و عتبه بن غزوان شن دوتا نفر صحابیتن ایمانش آرتگر اما در دست کفار گرفتارتن کفارا ای واجهان اجازه ندا شانش ای فرصت ندا که ایشان هجرت بکنن به طرف مدینه برون شان موقع هجرت نرسید ای دوی بزرگواران گو همی قافله قریشیان همراهتن به همی گرد هم راحتن جایی اگر چنانچه ما امکان فرار ما راه فرار بگیندیم امکان داشته بیم ما فرار بکنیم ما چنشان فرار کنیم به طرف مدینه رهیم یه وقتی یه سریه گونه کافله قریش دوچاری و چیه مزنی فرصتی بی برای یه دوی نفران و تا چه یه کافله قریش کشید فرارش کن رفتن به همه سریه مسلمان ها همراه بیتن رفتن به طرف شهر مدینه ای کافله قریش امیر اکرمه بن ابی جهل یا مقرز بن حفص چنی دینا یک نفریه به اختلاف روایت سیمی سریه سعد بن ابی وقاص بعد از سریه Ubeyde bin Haris der mahi zikayda sal-i evvel hicri an Hazret sallallahu aleyhi ve sellem yek heyeti 20 neferi mücehaz ko az muhacirin ve ayani emiri Hazret Sa'd bin Vakkas mukarrer ko ve ayani beterefi vadi-i hirar revane ko. ای وادی خرار یا جای نامی که نزدیک جحفه یه بعضی گوشته که یک وادی نامی از وادی های مدینه اپا بعضی گوشته که ایشی یک جای نامی که در آجایت ها یک آبی موجود است دوربر مدینه یا این آفسری بعضی وشته ایشی یک جای نامی به منطقه خیبره هدف و گرد ها تعقیب کافره کرش هست ای بزرگواران هن ربتن گناه کافره والانانش دوچار پیدا بی روبرویش پیدا بی ولی باز هم نوبت قتال پیش نیاد دوباره برگشتن به طرف مدینه یاد ایشی قول اکثر علمایی که جهادهای اسلامی اولا شروع کنگ بیتگن از سرایا یا ای سریع سریعه یا پشت سر پیشات بگن تو واقع بیتگن بعد از ای سریع سرایا نون گزوه ابوا پیشات در ماه سفر سال دوم هجری غزوه ابوا پیش آمد. در این غزوه تا آن حضرت صلی الله علیه و سلم به نفس نفیس و همراهت شامل همه جماعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم یا جماعت بزرگی از مهاجرین تشکیل داد و حضرت سعد بن عباده حاکم مدینه مکرر کو و تین جانشین کو آن حضرت صلی الله علیه وسلم مقصد در این غزوه تها حمله بر قبیله بنو دمره یاد و تعقیب قافله قریش هست چند حرکتش کو رفتن قریشیانی قافلهش دنبال دا آیه تعقیب رفتن قافله از دست آنان در رفت نجات پیدا کو و آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به گرز حمله کنه با قبیله بنو دمره قبیله بنو دمره مردمان و آن حضرت صلی الله علیه وسلم از صلح شد میان آنان صلح کنگ بی به این شرط یک شرطی آن حضرت صلی الله علیه وسلم ای گفتن که شما خلاف مسلمانان هیچ زمان اقدام بکنید اگر چنانچه مسلمانان از ضرورت امداد پیدا بی ضرورت کمکش پیدا بی مسلمانان کمک هم بکنید اگر شما را ضرورت کمک پیدا بی مسلمانان شما را هم کمک بکنن به این شرایط واجه ها گناه یا صلح نتیجه ای درا در این غزوه ها نوبت قتال هم پیش نیاد ابوا نام یک جاهی یک مقامی ودان هم یک مقامی نام نو ای ودان و ابوا قریب قریب هم با هم دیگر نزدیک نزدیک هم از همین جهت ای غزوه بعضی از علما غزوه ابوا اگوشی پا بعضی دیگر آیه غزوه ودان اگوشی ودان ابوا همی یکی غزوه نا بعد از غزوه ابوا غزوه بواد فیشاد بعد از غزوه ابوا در ماه ربیع الاول آن حضرت صلی الله علیه و سلم یک جماعت بزرگی چه صحابه را جمع کو به طرف بوات روانه دی ای بوات بوات به فتح البا یا بوات به ضم البا دوی صورت هم تلفظ کنه گی دی ایشی نام یا کوهی قریب ینبوع واقع جای نام ینبوع چی قریب همه ینبوع واقع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به همراهی یه صحابه کرامی به طرف همی کوه ها روانه دی. هدف و غرض هم تعقیب قافله قریش است. یک کمی زد خورد بیان دوی طرفان پیدا بی، اما هیچ کسی جنگ و کشک نبی، همچه تعقیب کنکا بیتن، دنبال دیکا بیتن، تهدید کنکا بیتن تا اینکه یک قافله هم در رفت. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوباره به تر مدینه برگشت و صحابه یا در این سفره آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانشین در شهر مکه صائب بن عثمان بن مسعود. بعد از غزوه بواد غزوه اشعره پیش آد. در ماه جمادی الاولا سال دوم هجری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 200 نفر از مهاجرین یا 250 نفر از مهاجرین شان واجه جمع آوری کو به طرف اشعره یا روانه بی. اشعره نام یا مقامی قریب ینبوع. هدف ایدا هم تعقیب قافله قریش است. ای بزرگواران چند حرکت کو او در رفتن قافله قریش در رفت. چه دستی بزرگواران نوبت قتال پیش نیاد. در همین سفران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم با قبیله بنو مدلجا سن وقتی که واجب غزوه اشعره روانه بی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در مدینه منوره حضرت ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومی و تی جانشین کند آشهره حاکم مکرمه. محمد بن اسحاق که امام المغازی شماره ای بزرگوار قائله که ای سین غزویان به همی ترتیب و پیش آد کرد. خلاصه به هر حال بیبی امام بخاری رحمت الله علیه شما دیکی واجه سرایا ذکر نکو بلکی ای بزرگوارا غزوات ذکر کتن که گوشتی اولی غزوه یک آن حضرت صلی اللہ علیه وسلم به جهاد رابطه گوشتی آکه محمد بن ساک قولی نقل کو الابوا ثم بوا ثم العشه اشهره. شاید اسناد سرایا طبقه شرایط امام بخاری رحمت الله علیه نهتن که امام بخاری آن ذکر نکو چه غزواتی شروع کو. قول جمهور علما همشی یک شما اشکو که سه غزوه پشتر پیش آد چه سرایا شروع کنگ بیتا سه سرایا پشتر تا. بعد از غزوه اشعره غزوه بدر اولا پیش آد. در ماه جمادی الاولا سال دوم هجری همایید که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به غزوه اشعره رفت گرد واجه چانگ و برگشت. تقریبا 10 روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در شهر مدینه آمد. واجه اطلاع داد که کرد بن جابر فهری به چراگاه مدینه حمله کتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یک جماعتی چه مهاجرین آماده کو با تعقیب همی مرد روانه بیتن تا این که رفت و رستن به مقام صفوان جاهی نام صفوان رفت و همو در رستن که صفوان قریب بدر. یه مرد بوتی دار و دسته یا از زد خورد از گرفت تا مسلمانان نجات پیدا کت و بعد فرار کت و رفت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دوباره چنو در برگشت به طرف مدینه منوره آد. نو ای غزوه معروف و مشهوره به غزوه بدر اولا و غزوه صفوانی هم گوشه. غزوه صفوانی وشن به همین جهت شما اشکو که ای بزرگواران رب به مقام صفوان هستن. غزوه بدر اولای وشن به ای خاطر که همین صفوانی مقام همین جا به نام صفوان ببین قریب بدر واقع. در ای غزوه آن حضرت صلی الله علیه وسلم به ای سفر رو، آن حضرت صلی الله علیه وسلم جانشین در مدینه منوره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه بود. بعد از چندی مدت ای کرد بن جابر پهری الله سبحانه و تعالی توفیق دا مشرف به اسلام بی هما واقع ارنین یک آیه واقع در کتابان توکا موجوده. آن ارنین به همراهی چند نفری همی بزرگوار آن دنبال کند آن گریفت و گرفتارش کند. همی کرد بن جابر پهری هما صحابه یک آن دنبال کند هما دسته هما جماعت امیری بی.